समान का चोरी हरी ना कोई सी कमी पर आँख मेरी है तेरे पधरे तू आजा मेरी ओड़ी क्यों दूर खड़ी रे क्या ने तड़ पावे नकर दिखावे चोरी हरी रे मैं एक नंबर छोरा दुनिया जाने मेरा टोरा जितने की तू लेरी कार उतने के मेरे गढ़ में हार किससे तू डरी शैट क्या न कर रही से मेरी गेलो चाल किनके चक्करा में पड़ रही से एक तेरा प्रेमी मैं एक भोलेनाथ का तू कान में बता दे प्रोग्राम आज रात का चोरी ना कोई से कमी पर आँख मेरी है तेरे पे धरे तू आजा मेरी ओड़ी क्यों दूर खड़ी रे क्या ने तड़ पावे नखर दिखावे चोरी हरी ना कोई सी कमी पर आँख मेरी है तेरे पे धरे तू आजा मेरी ओड़ी क्यों दूर खड़ी रे क्या ने तड़ पावे नखर दिखावे चोरी आजा मेरी ना कर दे रही है रे क्या ने इतना ले रही है तू लोड बेबी गर्ल मैं का छोड़ बेबी गर्ल बन जा मेरी ना कर दे रही है क्या ने इतना ले रही है तू लोड बेबी गर्ल मैं का छोड़ बेबी गर्ल बन जा मेरी ना कर दे रही है क्या ने इतना ले रही है तू लोड बेबी गर्ल मैं का छोड़ बेबी गर्ल बन जा मेरी ना कर दे रही है क्या ने इतना ले रही है तू लोड बेबी गर्ल छोड़ बेबी गर्ल